زلفی پریشان داری، نوری دو چشمانومی، نوری دو چشمانومی، تو باقی پیمان داری که میشی میمانومی، نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی، نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی. دوتار بافتگیز گلی بادام ریختگیز، گلی بادام ریختگیز، پندو که گل بر سره مثل گلاب مشتگیز. نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی، نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی. آوارستم بخوی بلد نیستم بخوی، بلد نیستم بخوی، دیگه عیبی نداری گلی انارسوی. نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی، نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی. بیا در بره تو ماری درد سره، تو ماری درد سره، چرا از من میگروزی هوای تست در سره. نوری دو چشمانومی که میشی میمانومی، نوری دو چشمانومی.